สมถะและวิปัสสนามุ่งสู่จุดหมายเดียวกันคำว่าสมถะและวิปัสสนาเป็นชื่อของการปฏิบัติการปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณเป็นการปฏิบัติตามวิธีของสมถะการปฏิบัติด้วยการพิจารณาธรรมะหรือการกำหนดสติตามรู้อารมณ์เป็นการปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเกิดสติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงถ้าเรากำหนดสติตามรู้ความคิดรู้นี่แหละคือการเดินวิปัสสนาแต่ยังเป็นภาคปฏิบัติอยู่ถ้าจิตตัดสินใจอันใดอันหนึ่งด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นั่นคือวิปัสสนา